L'Assemblea Tiana ha celebrat aquest dissabte una jornada participativa a la catequística per reflexionar sobre la crisi energètica a nivell global i les problemàtiques locals. Una conferència a càrrec del professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Carles Riba, o el mètode de treball englobat sota el nom de Cafè de Tiana, han estat les principals activitats del dia. La conferència de Carles Riba sobre els recursos energètics ha servit per posar l'atenció en la necessitat de canviar d'hàbits i potenciar l'ús d'energies renovables. I és que el doctor en enginyeria ha assegurat que les reserves de petroli, gas natural, carbó i urani s'esgotaran al 2060. També ha afirmat que cal intentar entendre col·lectivament que el sistema actual no és sostenible i que ha de funcionar d'una altra manera. Escoltem un dels integrants de l'Assemblea. El planteamiento que hicimos desde la Asamblea era intentar organizar una jornada que nos permitiera visualizar una cosa general del estado del mundo. Han salido los conceptos de soberanía alimentaria, de autonomía energética, de consumo de proximidad, viendo por dónde van los tiros a nivel global, desde lo local, cómo nos lo tenemos que tomar, cómo nos tenemos que posicionar. Finalment, la participació global al llarg de la jornada titulada Tiana ens uneix no ha estat tan gran com havien esperat des de l'organització, però tot i així han destacat els bons fruits que surten d'aquest tipus de trobades. De fet, durant tot el dia es van anar passejant per la catequística ciutadans de la vila i també representants de diversos partits polítics com Convergència i Unió, Gent pel Progrés de Tiana, el PSC o Esquerra Republicana de Catalunya, per escoltar les propostes a títol individual. Al final, todo esto sí sirve para que entendamos que Tiana nos une, que estamos atados por el territorio, que si hay soluciones de futuro van a estar en el territorio, y entonces que haya posibles de estos encuentros de este tipo que comuniquen las diferentes opciones políticas y seamos capaces de proyectar futuros posibles en el territorio, pues estará muy bien, y por eso estoy muy contento con haber visto políticos varios, digamos, ¿no? El to més crític i reivindicatiu de les activitats es va combinar amb el caràcter lúdic d'actes com el dinar cooperatiu o la sessió musical a càrrec de músics tianencs. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.